Kedves hallgatóink, szervusztok! Molnár Áron Noár társaságában ülünk itt ma. Én Horváth Oszkár vagyok, a kollégám Puzsér Róbert névre hallgat, és dalszövegelemző rovatunk idestova 5-6 éve végzi a feladatát, és megtalálta az Élni hívlak című kampánydalt, amelynek Noár egyik előadója és a Rebbetétnek a szerzője. Ennek kapcsán az ő invitálására ülünk itt, és beszélgetünk majd akár a dalról, akár az előválasztásról, amelyhez kapcsolódik, akár a pesszimizmus és optimizmus ellentétéről, vagy hát tulajdonképpen organikusan így egymás szavába vágva, ami csak éppen fontos nekünk. Róbert, hallom, látom, hogy meglettem szólítva általad az Önkényes Mérvadó című műsorotokban az Élni hívlak dalunk apropóján, ami az előválasztásra buzdít. Nagyon örülök neki, mert hogy egy nagyon fontos ügyről beszéltek, csak hát rengeteg volt a katyvasz, a pontatlanság és a haszontalan kritika az elhangzottakban. Mit szólnátok hozzá, hogyha vitáznánk egyet szemtől szembe? A dal tartalmáról, arról, hogy hogyan köszön vissza a Fidesz retorikája a kritikádban, arról, hogy mi a helyes attitűd egy előválasztás a buzdításnál, és hogy milyen eszközeink vannak a választás népszerűsítésénél. Robi, te azt mondod, hogy a klipben szereplő emberek közül, hogyha senki nem vesz részt a klip forgatásában, akkor nagyobb esélyünk lenne a rendszerváltásra. Én inkább a néma csöndben ülőket, a büfé puffogókat, a négy fal között harsogókat cseszegetném, hogy mi az oka a nyilvános hallgatásuknak, vagy esetleg Demeter Szilárdot, aki zsebnáciknak hív Kossuth Díjasokat, akik a klipben szerepeltek. Robi, te kialakítottál magadnak egy brandet, egy egzisztenciát, viszont ennek a brandnek az egyik eleme a pesszimizmus, ami nem sarkal tettekre. Ez neked kényelmes, mert többek között ebből élsz, viszont a pesszimizmus most az ország jövőjét illetően nagyon nagy luxus. Én felelőtlenségnek tartom a megélhetési pesszimizmust, ide tartozik az öncélú kritika, ami nem előre visz, hanem a földbe döngöl. Én erről szeretnék veletek beszélgetni. Kedves Oszkár, kedves Róbert, meghívtok a műsorotokba? Adtok teret a szemtől szembeni kritika megfogalmazására? Vagy adtok bármilyen teret bármely műsorotokban arra, hogy nyilvánosan ütköztessük a véleményünket? Nagyon várom a válaszotokat, és akár a toxikomáról is beszélgethetünk, mert remélem, hogy láttátok, és nyilván arról is van véleményetek. E-mail címe hello@noar.hu, írhattok, de hívhattok is, bármire nyitott vagyok, a Spirit FM munkatársai tudják a telefonszámomat. Várom a hívásotokat, szevasztok! Tehát itt ül a stúdióban velünk Noár, aki hát itt és most szemtől szembe fogalmazhatja meg azt, hogy mi a helyes attitűd egy előválasztás kapcsán. Az-e a helyes attitűd, és kifejezetten az-e a helyes attitűd, amit a kulturális elit diktál. És ezzel a kulturális elittel szemben nem lehet kritikát megfogalmazni, egy kritikán felül állnak. Sziasztok, köszönöm a meghívást. A Noár az a mozgalomnak a neve. Én Molnár Áron vagyok, színész, aktivista. De ez nyilván a brandem hibája, hogy ezt nem kommunikáltam eléggé, vagy nem láttatok elég klippet velem kapcsolatban. Tehát ez egy Noár mozgalom. Én nem Noár vagyok, ez egy anagramma a nevemből, de a Noár nem csak én vagyok, ennek bárki lehet a tagja, akinek szemében tűz ragyog. Ez a Noár Mi Vagyunk című számnak az egyik szövege. És akkor miért csatlakoznék ide egyből, amit Robi mondott, a híres kulturális elit kifejezés, amit nagyon előszeretettel fogalmazhatok meg a kritikátokban. Na most egy olyan kulturális elitről beszélünk, ugye ez komplett háztáj SZDSZ-es elitnek tituláltátok ezt az egész csapatot, aki ebben szerepel, ami azért marha vicces, mert az SZDSZ 1988-ban lett alapítva, és 2014-ben felbomlott. 2014-ben a Víg Színházban Eszenyi Enikővel balhéztam a Lumpácius Vagabundus című előadás próbáján, és Bodó Viktorral próbáltam életem egyik legizgalmasabb előadását, a Revizort. Semmi közöm nincs az SZDSZ-hez, és nem is... Tehát ez alibid a Tehát az a fajta ilyen zászló alá söprés, ami megtörtént ebben a kritikában, ez pont, és tök szomorú, mert én egyébként követlek titeket, és figyellek, és hallgatlak is titeket. Szerintem ez a fajta ilyen zászló alá söprés, hogy egy kalap alá vesztek mindannyiunkat. Tehát, hogy így mind benne vagyunk ebben az SZDSZ-es elitben. Tehát, hogy és szerintem ez egy nagyon-nagyon veszélyes retorika, mert azzal, hogy ti ezt a fajta keretrendszert adjátok azoknak a fiataloknak, akik ebben szerepelnek, vagy azoknak a főiskolások, egyetemistáknak, vagy nekem, akiknek semmi köze az SZDSZ-hez, már így nem is létezik az SZDSZ, de szerintem ez egy tök veszélyes irány, Robi. Nem létezik az SZDSZ, mint párt, de az SZDSZ-es kulturális elit ettől még létezik. Fogalmazunk úgy, hogy ez az SZDSZ, amely párt 14-ben feloszlott, ez most kvázi mint egy széttört üveg, számos szilánkja ott van a politikában. A Párbeszéd az egy új balos SZDSZ. A LMP az egy ilyen zöld SZDSZ. Akkor a Momentum az egy ilyen ifjú piacpárti neoliberális SZDSZ. Hát azért ez egy számos kicsi SZDSZ. Nehogy már az SZDSZ, ne legyünk már autisták, nehogy már ne értsük azt, hogy az SZDSZ nem pusztán egy politikai pártot jelent, hanem az SZDSZ az egy kulturális elitet jelent, egy networköt jelent, és az ahhoz tartozó szellemi holdudvart jelenti, és ez a holdudvar, ez nem semmisült meg az SZDSZ-szel, ez a holdudvar, ez ott van ma is. És nekünk nem az a problémánk, hogy ott van ma is, vagy hogy ez a holdudvar létezik, hanem hogy ez a holdudvar nem számolt el az Orbán rendszer kétharmados országlását illető felelősségével, hogy ez a holdudvar, ez nem számolt el a harmadik magyar köztársaság szétverését illető felelősségével, hogy ez a holdudvar nem számolt el azzal, hogy az utolsó töltényig ott állt Gyurcsány Ferenc mellett egészen addig, amíg a köztársaságnak az írmagvát is Orbán Viktor hát beszántotta és felszórta sóval. Ezt az egy megfigyelésünket annyiban hadd védjem meg, hogy ezt meg se beszéltük. Tehát én gondoltam, hogy hát bemondom, hát én ugyanazokat az embereket látom a klipben, nem egytől egyik. De szerintetek ez nem érhetetlen szomorú? Akiket mi? Mondjuk egy ilyen Margit-szigetes SZDSZ rendezvénynél meghirdettek mondjuk 15 évvel ezelőtt. Igen, de szerintetek ez nem kétségbejtő? De. Tehát amikor azt mondjátok, hogy az a 75 ember, amit mondott a kolléganőtök a rádióindul, ugyanaz a 70, milyen 75 ember? 15 embert láthattok, maximum 20 embert, aki bevállalja azt, hogy a rendszerrel hibája van. Nincs 75 ember ma a művész elitben, ahogy ti fogalmazzátok, aki beleállna ebbe a politikai helyzetbe. Mm-hmm. És ti kikezditek azokat az embereket, akik ebben a klipben legalább beleállnak, legalább vélemény nyilvánítanak, csak hadd mondjam el, hogy tehát azt mondjátok, hogy a művész elit. Tehát ma, ha arról beszélünk, a művész elitről beszélünk, akkor valamit félreértünk. Tehát Szijjártó nem Cserhalmi Györggyel fotózkodik, hanem Majkával. Szijjártó nem tudom, kossuthdiasokkal fotózkodik, hanem a bulibáróval. És itt egy nagyon más réteget képviselünk, mert azok az emberek, akik most kossuthdiasként ebben a klipben szerepelnek, ők nem a művész elitet képviselik, hanem az a 15-20 embert, akik még végre kimerik nyitni a szájukat. Miért nem abba álltok bele? Azokba a figurákba, akik egyébként néma csöndben nézik végig azt, hogy hogyan pusztítja el a NER és a Fidesz rendszer ezt az országot. Azt nem értem, hogy lehet ide sorolni ezt a fajta SZDSZ-es újjeltartó. Szerintetek ma ennek nincs következménye, az ember kinyitja a száját, hogy elmondja a véleményét, vagy a klipben szerepel? Tehát ma sajnos ott tart az ország, hogy de, ennek van következménye. Ez bátorság kell ma, Robi. A Fidesznek is megvannak a maga kossuthdíjasai. Ők meg azokkal a kossuthdíjasokkal parádéznak. Ez nem érv. Ez senki mellett nem érv, hogy kossuthdíjas. Az, hogy az egyik oldal az megkapja a kossuthdíjat Orbán Viktortól, meg Kövér Lászlótól, meg Áder Jánostól, a másik oldal az meg megkapta a kossuthdíjat ugyanúgy a Hiller Istvántól, meg a Bozóki Andrástól. Tudjuk jól, hogy mit jelentenek ezek a kossuthdíjak. Tehát most ez az érvelés, hogy valaki kossuthdíjas művész, akire azt mondták, hogy hát ha kevesebb kossuthdíjas jött volna el, nagyobb esélye lenne a rendszerváltásnak. Hát igen, pont azért, mert ezek az emberek, kossuthdíj ide vagy oda, ezek az emberek akkor hallgattak, amikor a Gyurcsány épp falhoz verte a harmadik magyar köztársaságot, és Orbán Viktor lábához rugdosta Magyarországot. Most pedig ezek az emberek egy ilyen nagyon jó PR keretében együtt bulikáznak, fotókat ragaszgatnak a falra, egy ilyen PR kampány keretében, legyártanak egy ilyen marketing hazugságot, és azt az élményt keltik, hogy itt most van ok az ünnepre. Hogy itt most mindenki együtt bulikázzon, és mindenki együtt örüljön, meg piáljon három generáció, mintha csak a szomszédokat néznénk. És te nem látod, hogy azáltal, hogy te odamész, és a mozgalmaddal, meg a generációddal hitelesíted ezt, ezáltal a probléma részévé válsz, Áron. Szerintem pedig, amit te nem látsz, azt, hogy amikor egy ilyen helyzetben kritikát fogalmaztok meg ennyire keményen, például akár az én generációm, vagy a fiatalabb, vagy idősebb generáció felé, akkor, azt, akkor mit kellene tennünk? Szarkedvűen azt kellene mondani, hogy inkább maradjatok otthon, mert a T-Systems a Mészáros kezében van, és 2022-ben majd ők fogják eldönteni, és el fogják csalni a választásokat. Amikor te azt mondod, hogy inkább maradtunk volna otthon, egy olyan mérhetetlenül rossz attitűdöt nyújtasz opcióként, ami szerintem nem egy létező forma ma Magyarországon. És a pessimizmus ez, ami... így van, hogy nem létező, ezért nyújtja ezt az opciót a Robi, hogy legyen egy középút. Tehát tényleg arról van szó, hogy az látszik, hogy mivel ugyanaz, legyen ez a 15 ember a klipben, ugyanazt a benyomást keltik, hogy hát akkor itt visszahozzuk ezekkel az arcokkal az előző rendszert, mert a 2002 és 10 között itt, hiszen azzal minden rendben volt. De ki mondja ezt? És ki erről szól a szám? Ezt a benyomást kelti az arcoknak a felvonultatásra. Figyeljetek, ebben a számban Gyurcsányt látod bulikázni? Demszkit látod bulikázni? Tamás Gáspár Miklós látod bulikázni? A kulturális holdudvarukat látom. De úgy gondolod, ahogy elmondtam szerintem ma, ahogy hol tart a kulturális holdudvarnak a szintje. Tehát Bulibáró meg a Majkával fotózkodik, a Szijjártó Péter. Nem csak egy kulturális holdudvar. Amikor azt mondjátok egy ilyen helyzetben, hogy de ezek az emberek nincsenek benne a klipben, tehát ők nem szerepelnek ebben a klipben, tehát nem az történik, hogy a Gyurcsánnyal meg a Tamás Gáspár Miklóssal megy az óriás partizás meg az arcon pörgés, hanem olyan emberekkel, akik legalább egy kicsit kimerik nyitni a szájukat, akik tudnak egy olyan székfoglalót mondani a magyar tudományos vagy a magyar teátrumi társaságnak a beavatóján, amit csinált Cserhalmi, ami végre egy picit megmozgatja ezt az egész lapos történetet. Végre arcba merik mondani, és lehet, hogy azt mondjátok, ez a szám, lehet kritizálni, de legalább valami történik azzal kapcsolatban, hogy pozitív élményt nyújtsunk ezzel a történettel kapcsolatban. Ha te azt mondod, hogy ez a szám, nem látjuk azt, hogy miben vagyunk benne, de én, Robi, én látom maximálisan, miben vagyunk benne, de bizonyos helyzetekben iszonyat sokat segít a pozitív üzenet. Tehát amikor azt mondod, hogy az, hogy menj el választani, legyen vagány választani, legyen menő azt mondani, hogy kiveszed a részed a társadalom alakításában, az nem ciki. Nem szénsavas üdítőitalt kéne árulni. Én azt gondolom, hogy első körben, de. Nagyon nem értünk egyet. Hát most a marketing okosságot magyarázod el nekem. Szerintem meg egy politikai attitűdöt, egy társadalmi felelősséget, adott esetben a rendszerrel szembeni elégedetlenséget kéne kifejezni, és nem azt, hogy milyen nagyon jó a kedvünk, hiszen most már végre összefogott mindenki a Gyurcsánnyal, DK-val. De szerinted ez a szám arról szól, hogy milyen jó a kedvünk, mert összefogott mindenki? Ez van ebben a számtartalma? Ez jött át. Abszolút, ez jött át. Én azért pont ezért hoztuk ezt szóba, és pont ezért mondtuk ezt, mert nekünk kifejezetten ez volt a benyomásunk. Értem, csak ebben a helyzetben szerintem inkább itt arról van szó, hogy vannak emberek, akiknek ez a szám dúdolása közben be lehet húzni az X-et. És nem arról szól a történet, hogy hidd, de klassz, hogy ezek az emberek összefogtak, hát izzik a levegő. Hát ti is nyilván követitek, hogy mi történik ebben az országban. Hát szerintem ez egy baromi izgalmas történet, hogy hogy alakulnak egyébként ezek a politikai erőviszonyok most. Ez a szám nem arról szól, hogy húzd be a Jobbikra, húzd be a DK-ra, de hát van ilyen szám, született ilyen szám most, hogy Márki-Zay Péter hu-hu-hu-hu, van ilyen létező történet, de nem erről szól ez a szám. Ez arról szól, menj el szavazni. Legyen menő, és amikor az első sorban az első része, ami azt mondja, hogy azok látszanak erős, nekik a szabad álmait kitépték belőled, lehet ezt kritizálni, szerintem egy tök erős sor. És amikor megkérdezett tőlem, hogy én miért vettem ebben részt, egyébként nem én írtam a représzt, hanem ezt... Jó, ez némi mentség. Világos, igen, de mindjárt kitérek. Azért arról elhangzott, bocsánat, hogy a legigazabb, vagy leginkább helytálló megfogalmazás, vagy tény az a rep során hangzik el, formailag, hát így nem tudom, most nem sikerült egy ilyen... Igen, de és úgy hívjuk, hogy igénytelen, van, aki meg úgy hívja, hogy szabad vers. Tehát a kassákék is alkalmazták ezt mi csak nem értjük a művészetet, meg a posztmodern. Ez avantgárd. Hát ez pláne. Tehát ilyen van, és erről, tehát ez nem ja, biztos értitek, csak most nem akartátok, igen, nem? Ja, tehát ilyen van. Nem szeretnénk. Beszéljünk egy kicsit rólad, Áron, meg arról a kritikáról, amivel te visszalőttél ránk. Azt javasoltad, hogy beszélgessünk arról, hogy miként köszön vissza a Fidesz retorikája abban, amit mi előadtunk. Áron, te egy kulturális szereplő vagy. Nem vagy bírálhatatlan. Ne viselkedj már úgy, mint egy politikus. Ne játszunk már ilyet, hogyha nem értesz egyet Molnár Áronnal, akkor ő lefideszesez téged. Honnan ismerős ez a tempó? Hogy miköztünk van egy véleménykülönbség, van egy vita, és te azzal érvelsz, hogy az én retorikámban visszaköszön a Fidesz. Ahogy engem te besöpörtél az SZDSZ alá, Robi. Nézd. Én söpörtelek be téged. Szó te mentél el bulikázni az SZDSZ kulturális holdudvarával. Ebből gyártottak egy klipet, és ez a klip, ez országvilág előtt négy égtáj felé kiáltotta, hogy Molnár Áron ezt a kulturális holdudvart hitelesíti. Ez nem az én rágalmam. Ez egy maradiság. Ez történt. Na most nézd, csak az a kérdés, hogy miért, hogy jött ez? Mondjuk nem értünk egyet. Hogy jött ez? Miért mindjárt fideszes? Miért mindjárt fideszes vagyok, ha mi nem értünk egyet? Miért nem mondjuk hülye? Tehát, hogy akár le is hülyészhettél volna, hát akár mondhattad is volna azt, hogy hát nem érted ezt a marketing okosságot, amit mi kitaláltunk, hogy most nagyon vidámak leszünk, és ezzel megdöntjük Orbán Viktort, egy jó nagyot iszunk, jó nagyot bulizunk, három generáció együtt bulizik, és a végén Orbán Viktor lemond. Elmagyarázhattad volna, mi, hogy lettem hirtelen fideszes? Biztos, hogy így lehet leváltani Orbán Viktort? Mert azt tudjuk, hogy a Gyurcsány Ferenc szerint igen. Válaszoltok, Robi? Tehát azzal, amivel én találkoztam, az a három év alatt, amióta aktivizmussal foglalkozom, a Fidesz retorikájában találkoztam például a klímasztrájkkal, klímasztrájknál, hogy azt mondták, hogy ez Soros. Akkor, amikor, amikor azzal találkoztam, hogy a Noár támogatása, ez Soros. És amikor egyszer csak találkozom a te kritikáddal, behozol valami már nem létező pártot, hogy ez SZDSZ. És akkor egyszer csak kamillázva figyelem azt a fajta általánosítást, ami egyébként nem megszokott például egy ilyen gondolkodó embertől, mint aminek ti is vagytok, mind a ketten. Szerintem ennél sokkal részletesebb és gazdagabb szókincse és kritikát lehet megfogalmazni, mint hogy azt mondani 33 éves emberre, hogy az SZDSZ holdudvarába férkőzött. De tehát egyrészt nem létező pártról beszélünk, most már tényleg sokat gyára mondom el, másrészt pedig na most igen. Úgy csinálsz, mintha nem értenéd, hogy az SZDSZ az nem pusztán egy párt, hanem az SZDSZ az egy kulturális identitás, az egy politikai szellem, amely az SZDSZ bukása után évekkel szétrobbantotta például az LMP-t Párbeszédre és LMP-re. Az is egy SZDSZ, ami akkor Karácsony Gergellyel, Szabó Tímeával, meg Barabás Rihárddal, meg Jávor Benedekkel, meg Tordai Bencével kilépett. Hol az látod, LMP-ből hol látod ezeket SZDSZ. Az embereket a klipben? Tehát, hogy mi hova húzol be? Tehát, ugye Csákány Esztert, Hernádit, Padödőt, Kulkát látunk, Bródit látunk, Gálvölgyit, Szinetár Dórát. Nem rólad, másokat. Nem rólad jut eszünk be az SZDSZ Áron, hanem egyszerűen bekapcsoltam ezt a számot, és na mi van, megint lesz Majális és Padödő fellépés. Bár látnánk másokat, ez jut eszed be róla, ha elmúltál 40 éves. De ezek a mások azért nem jönnek, ezek a mások, mert nem akarnak együtt bulizni azokkal, akik elveszítették a köztársaságot. Éppen, hogy másoknak kéne jönni, de ahhoz az kéne, hogy Gálvölgyi János távol maradjon. Fordíts meg! Napot kívánok! Érdeklődni szeretnék! Tessék parancsolni! Vezetékes telefonunk van! Az SMS számunk egy mobiltelefonszám. Mi akkor ilyenkor a telefon? Mobilra tessék küldeni 0630. Lassan tessék mondani, lassan, akkor írjuk. 0630. 01. 30. Igen. 011 0725. Tessék visszaolvasni. Na, add ide. Igen, pillanat. 06. 01. 01, egy nincs, csak 6. 0630, 011, 0725. Tessék, adom át valakinek a telefon. Na. Ennyi csókoló. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Ott tartottunk a diskurzusban Molnár Áronnal, hogy pusztán azért, hogy az ellenvéleményt megfogalmazott személyt azt lefideszesezze, azért nem érdemes belépni a politikába, mert ezt a DK kommentelői elvégzik. Jó, nem ezt mondtam. Ez nem megy át a szünetben, és megpróbáltunk erről beszélni, nem tartalak fideszesnek. Azt mondtam, megjelenik a Fidesz retorikája, ugorjunk, ezen nem fogunk tudni tovább menni. Megjelenik a Fidesz retorikája, tehát tulajdonképpen se. Azért mégiscsak sejtetsz valamit ezzel, hogy megjelenik a Fidesz retorikája, nem? Nem. Amikor az van, hogy a diktatúráról beszéltél azzal kapcsolatban, hogy ugye diktatúrát kiáltunk, ez egy nagyon fontos dolog. Ha engem megkérdezel személyesen, én a hibrid rezsim felé hajtom ezt, ami történik, amit Filipov Gábor 2018 nyarán tökéletesen megfogalmazott. Igen, ismét, igen, csak egy újabb általánosság, hiszen hangosan mondtátok, hogy mi, akik diktatúrát kiáltunk, nem kiáltunk diktatúrát, aki egy picit otthon van ebben a történetben, az tudja, hogy vagy megkérdezel engem, sosem fogom ezt mondani. De ez nem rád vonatkozott. Pontosan, ezt nem rád mondtuk. Ezt, ha megkérdezed Gál Völgyi Jánost, vagy megkérdezed Kunce Gábort, vagy megkérdezed mondjuk Gyurcsány Ferencet, az ő retorikájuk, az ő narratívájuk erről az, hogy diktatúra. Már csak az a kérdés, hogy hogyan akarják szabad választásokon megdönteni a diktatúrát. Itt van egy kis ellentmondás. Világos. Amikor azt mondtad, hogy a plakátok, ugye hogy a rossz plakátok, ugye ez is téma volt, hogy vannak a jó plakátok. Uh-huh. Igen. Én azt gondolom, hogy igen, de nem azok, amiket te mondtál, vagy ti mondtatok. Tehát én azt gondolom, hogy én nem a Karácsony Karigeri, hogy ti fogalmaztatok meg, nem a Dobrev Klára plakátjai mellé fog beállni, mert soha nem tettem ezt, hanem azt gondolom, hogy igen, és vannak olyan plakátok, amelyeket tudatosít kell, hogy az én életemben 2018-ban azok a plakátok robbantották be és indították el a Noir mozgalmat, amelyek kint voltak a Fidesz részéről. Azok a brutális plakátok, amelyeknek a nívója egyre csökken, emoji szintre. És ezek a plakátok veszélyesek brutálisan. És igen, ezek a plakátok ellen fel kell szólalni. És nem csak az, és hogy most kérdezted, hogy most lett bajunk a marketinggel? Nem most lett bajunk a marketinggel. Másfél évvel ezelőtt, amikor egyarcú Juncker és Soros egy plakáton volt, én megcsináltam egy perces videóban, többször beszéltem arról, hogy ezeket a plakátokat le kell festeni, le kell fújni, át kell rajzolni. Beszéltem erről. Igen, már akkor is probléma. Ha új ostoba plakátok jönnek ki, ugyanúgy bele kell szállni páros lábbal. És ha engem kérdezel, milyen plakátok jelenjenek meg az országban, érettségi tételek. Klíma és ökológiai védelem szempontjából tudatosságra nevelő plakátok. Bugyi szabály, hogy hova nyúlhatunk már az óvodától kezdve. Az az én országom, amiben ezt tudom elképzelni, hogy ezek vannak a plakáton, nem pedig az emojik. Én amikor ezt a klipet néztem, nekem kifejezetten az volt az érzésem, hogy na ilyen a kultúra, amikor a politika elfoglalja, és a politika a saját erőművévé teszi. Hát, hogy ez pont a rossz példa. Nem az, amikor a kultúra politikát ír, hanem amikor a politika kultúrát ír. Amikor a politika befoglalja a kultúrát, és idomítja a kultúra szereplőit arra, hogy a politika segédcsapataivá üljenek. De ki ott ül, ilyenkor ki ül ott? Komolyan, mit képzelsz? Vagy hogy van előtt? Hát ez a klip, ez meg lett rendezve, ez ki lett találva. Jókedvűen italoznak, bulikáznak, a kultúra szereplői ünnepelnek, ünneplik azt, és ez hogy végre sikerült ezt. Rendelte meg, Robi? Ez ki? Komolyan csak azt kérdezem, hogy ez egy marketinges kitalálta ezt a hazug szerepet, kitalálta, hogy itt most ünnepelni kell, hogy itt most örülni kell, mert szénsavas üdítő italt adunk el. Nem, Robi. Mert mentolos rágógumit adunk el. Nem igaz. Mert akkor arról énekelnénk, hogy hey, Coca-Cola. Itt arról történik ebben a helyzetben, hogy menjetek el választani, ez egy sokkal kőkeményebb helyzet. Arról csináltunk egy dalt, hogy menjetek el választani. Arról szól előválasztás.hu, élni hívlak. Erről szól a kampánya az Ahangnak. Az Ahang egy civil szervezet, aki lefolytatta az előválasztás egyébként döbbenetesen, le a kalappal előttük. Nem Gyurcsány ült ott, meg ne hagyjuk már ezeket a hülyeségeket, tehát ezt nem hiszem el, hogy tudom, itt is erről beszélünk. Tudom, hát, hogy lehet? De miért? Tudom, miért? Hogy mi az Ahang, mi civil szervezetünk szervezte az Ahangot, hogy rendezze meg az előválasztást. Már még annak idején, amikor még mi úgy tűnt, hogy részt veszünk az előválasztáson, amikor még tárgyaltunk a pártokkal az előválasztás körülményeiről. Igen, ennek az alapjait többek közt az én részvételemmel közösen raktuk le. De most ők tisztában csinálták, Robi. Vele. Ha tisztában vagy vele, akkor nem mondhatod azt, hogy szénsavas üdítő italt árulunk, hanem arról szól a klip, hogy menjetek el szavazni. Menjetek el előválasztani. De hadd legyen már bajunk ezzel a kulturális termékkel. Tehát igen. Szabadjon már, hogyha te megnézel egy fantasztikus klippet, és mellé rakod ezt a klippet. Uh-huh. Mind a kettő politizál, mind a kettő mozgósít, de azért talán te magad is látod azt a felmérhetetlen színvonal különbséget, ami a kettő között van. Uh-huh. És nem az a különbség a kettő között, hogy az egyik az fideszes, a másik meg ellenzéki, hanem az a különbség a kettő között, hogy az egyikre arra rá lett számva idő, energia, figyelem, meg alulról jövő politikai akarat, a másikat az meg felülről egy PR-os kitalálta, meg kiadta olyanoknak, akik reklámzenéket írnak, meg reklámszövegeket írnak. Melyikről beszélsz? Melyik az, amelyik alulról jön? Ez melyik? Mondjam, hát fantasztikusnak bármelyik politizáló száma. Jaj, most mondtam egy, ott azt látod, ott azt érzékeled, hogy a kultúra belép a politikába. Uh-huh. Itt meg ennek az élni hívnak, számnak és klipnek a kapcsán meg azt érzékeled, hogy a politika behívja a kultúrát, hogy segítsen neki választást. És emellett nyerni. Egyébként az embert elfogja egy ilyen kellemetlen érzés, és sajnos el kell ismételjem, hogy mondjuk a 2000-es években minden 4 évben, amikor nyári olimpiára drukkolni voltunk hivatottat, akkor összeállt, nem tudom, bőrmellényben a Delhusa John, meg mellette a mit tudom én ki, és akkor ilyen 5-6 egyébként olyan ember, aki még a backstage-ben sem futott össze, mert nem egy rendezvény, de így vállalta ezt a programot, elénekeltek valami számot, hogy akkor majd ettől mi fogunk drukkolni, és valami ennek a kínossága van benne, mivel ez egy igen rendezett klip, és egy picit ettől ugye boomerebb, mint egyébként meg a műfaj, amiben mondjuk egy Rap-Betét elfér, és ez a két dolog, amikor nem fér meg egymással, picit olyan, mint amikor az öreg fickó azt mondja a deszkás gyereknek, hogy így nyitna felé, nem azt mondja, hogy takarodjál a macskakőről a gördeszkáddal, hanem hogy milyen jó rajtad ez a baseball sityak. Persze. És így hát nevét se tudja, kicsit beleőszültebb. Értem, és el is fogadom ezt a kritikátokat, tehát hogy meghallom, de nem értek vele egyet, de elfogadom. Nyilván de nem, hát igen, de hogy mégis, amikor az van, hogy inkább maradtunk volna otthon, tehát ez a fajta... Nem, Gálvölgyi János. Inkább maradt volna otthon. Azok inkább maradtak volna otthon, akik személyükben felelősek azért a 8 évért, ami Orbán Viktornak ezt az utóbbi 12 évét okozta. Akik okozták ezt a rendszert, ne jöjjenek leváltani, mert nem lesz leváltva, hanem meg lesz erősítve további 12 évre. Értem. Erről beszélünk. Te ebben részt vettél, így a probléma részévé tetted magad, kvázi hitelesíted mindazt, aminek éppen távol kellene maradni ahhoz, hogy tömegek jöjjenek rendszert váltani. Ha vannak bizonyos emberek, akiket Gálvölgyi János meg tud szólítani, akkor jöjjön és szólítsa meg, beszéljen erről. Ha egy klippen keresztül, akkor próbálja megszólítani. Ezek az emberek közül többen vannak tiltólistán. Nagy Ervin, Bródi, Herendi, Szinetár, ezek mind tiltólistán vannak, ezek az emberek, én az M1-nél, ezek a különböző, a Live TV-nél, meg a különböző helyeken. Nyugi, nem jutunk el. Nyugi, én is tiltólistán. Én is tiltólistán vagyok. Értem, de nem voltál ott. Én arra nem jutottam be. Nem erről beszélek, hogy te vagy-e, vagy nem vagy-e. Arról beszélek, ezek az emberek mégis vállalják, mert te nem voltál benne. Tehát nem voltam, benne. Valóban nem tehát, voltam benne. Most elsoroltam, ők benne voltak a klipben, úgy értem. Tehát ezek az emberek benne voltak, tehát arccal, névvel továbbá is vállalják, és nem a kushadás, a bizonyos, vagy inkább hallgatok, és nem lesz semmi történetébe, csúsznak bele. És majd elképzelhető, hogy viszont, hogyha kapnak egy jó löketet ezzel kapcsolatban, szívesen mennek tovább ebben az ügyben. Ha abban a pillanatban az, hogy inkább maradtatok volna otthon, eszük ágában nem lesz még egyszer beállni a történetbe. Ahol most egyébként, ezért mondtam a videóban is, hogy a pessimizmus luxus, mert szerintem ebben a szituációban fel kell fogni, hogy igenis van, akinek szükség, lehet, hogy nektek nem, mert ilyen vágyfülűek vagytok, de van, akinek szüksége van egy jó dallamra, ami eljuttatja a szavazófülkéig. A Szörgye Popovicsék anno az Otporral elkezdték a Belgrádban a Miloševićnek a szétbombázását, ami egy punk koncerttel kezdődött el. A művészet képes arra, hogy mozgósítson. Lehet, hogy te kettőtöket nem, de biztos vagyok benne, hogy nem ez a szám lesz, ami miatt emberek otthon maradnak. Minket mozgósít a művészet, ezt ne tévesszük össze a művészettel, azt, amit ti leműveltetek, bocsássál meg. Minket a művészet neked mozgósítani. Neked nem az, de van, akinek az, Robi. És ezt van, akinek, tehát ez a szám szerintem többet mozdít meg, mint mondják valaki a szám szempontjából, hogy én otthon maradok, mert te rossz lett ez a szám. Hát lehet, hogy a magas művészet és a legyen tánc között ez egy jó középút. A politikai PR. A politikai PR, mint művészet, mint kortárs művészet. Meg nem. Nos, te folyamatosan emlegeted ezt a pessimizmust. Szeretném, hogyha tisztáznánk a szó jelentését. A pessimizmus az azt jelenti, hogy valaki előzetesen valami rosszra készül. Ez nem pessimizmus. Ez a múlt tanulságainak a levonása. Ne használd ezt a kifejezést, hogy pessimizmus. Én nem pessimista vagyok a jövőre nézve. Én azt mondom, hogy ha belelépünk ugyanabba a folyóba, mint amiben korábban, annak ugyanazok a következményei lesznek, mint ami korábban. Tehát, ha azokra váltjuk le Orbán Viktornak a rendszerét, akik azt a rendszert okozták, akkor a következménye Orbán Viktor újabb rendszere lesz, hiszen ezt már egyszer végigéltük. Azt mondtad, na most, amikor erre te azt mondod, hogy ez pessimizmus, akkor valójában az a fogalomnak a jelentésével nem vagy tisztában. Nem igaz. De, és ez a pessimizmushoz hozzárendeled azt, hogy megélhetési. Igen. Megélhetési. Igen, ez egy tévedés. Mitől megélhetési? Tehát mitől megélhetési az én pessimizmusom? Tehát azt mondtad, hogy, mikor ide bejöttél a rádióba, a kritikát megfogalmazni a számmal kapcsolatban, úgy jöttél, hogy mondok valami jót, aztán megváltozott a véleményed? Nem. Úgy jöttél be, hogy most szét fogod szedni ezt a számot. Ezt hívják pessimizmusnak az előző definícióval kapcsolatban. De nem, a számnak szól, nem rólam. Nehogy már... Szerintem ez ellenszenvnek ez, hívják ez a definíció, a definíciót igazolja a kritikád, amit megfogalmaztál egy héttel ezelőtt ezzel a klippel kapcsolatban. Nos. Megélhetési. Tehát, hogy ez itt már a karaktergyilkosság egy szociális uszítással ötvözve, ugye megélhetési pessimista. Ugyan mi másokom lehet a úgynevezett pessimizmusomra, mint hogy balira utazzak belőle, ugye Áron? Ez a megélhetési pessimizmus rögtön a karaktergyilkosságnál föl is kínálsz engem a kommentmezőnek, hogy milyen jól megél belőle, hogy fideszes retorikával beszéli le az embereket az előválasztásról. Konkrétan azt mondtad, aki a győztesek közé akar tartozni, az lépjen be a Fideszbe. Ezt mondtad egy héttel ezelőtt ezzel a számmal kapcsolatban. Mert hogy győzni hívlak, ez van a refrénben. Milyen vízió ez a több százezer követőt felé, azok a fiatalok felé, akik most mennek el szavazni, akik tényleg azt gondolják, hogy mi van basszus, hogy csak 2022-ben aki nem az identitáshoz rendeli a győzelmet, hanem a győzelemhez az identitást, az lépjen csak be a Fideszbe. Ki mondja ezt? Mert a Fidesz nyer. A három egymást követő választás nyert meg kétharmaddal. Ha valaki sikeres akar lenni, és ehhez nem tartoznak elvek, hanem majd a sikerhez hozzárendeli az elveket a vezér, az lépjen csak be a Fideszbe, hiszen ez a nyertes párt. Ez a párt uralja Magyarországot, ez vezeti Magyarországot. Ha valaki elvi alapon akar változtatni, az ne a győzelemmel érveljen. Az érveljen azzal, hogy nekünk van igazunk. Az érveljen azzal, hogy mi vagyunk a ne azzal, hogy a többség, mi vagyunk az igazak. Érveljen morális alapon, vagy érveljen intellektuális alapon, de ne ezzel a siker retorikával érveljen. Én csak ezt mondtam. Nem. Na most bocsássál meg. Engem 9 állásomból rúgtak ki tartalmi jogból. Engem. Csak még mielőtt... megélhetési pessimistázol. Programot adtam Budapestnek, én elindultam egy önkormányzati választáson, kihívtam a rendszert, nem csak az elmúlt 12 év rendszerét, hanem az elmúlt 30 év rendszerét, és ez alatt a másfél év alatt nekem nem volt jövedelmem, mert minden jövedelmemet elvesztettem abban a pozícióban, amelyben én Budapest vezetéséért indultam szemben az elittel. És ennek a mindezeknek az ismeretében egy jó kis RTL-es szerződéssel Áron. Uh-huh. Te engem megélhetési pessimistázol. Mitől megélhetési? Na most kíváncsi a válaszra, Robi? Csak az, hogy ugye ez vissza csak annyi, hogy nekem is volt biztos megélhetésem, de elvekből én is ugye ott hagytam a mi kis falunkat. Nekem sem volt akkor pénzem. Tehát ez megtörtént velem is, tudom, miről beszélsz pontosan. Tehát jó kis RTL-es szerződés, az nekem is ugrott, ne felejtsd, de azért, mert nem értettem egyet azzal a fajta magatartással, amit Kapitány Iván képviselt. Én is felmondtam, pontosan tudom, milyen elvekről beszélünk, Robi. Nekem most ezzel nem mondtál. Csak újat. A különbség az, hogy én nem megélhetési ellenzékisztelek le téged. Én a kritikádról beszéltem, arról a kritikádról, hogy a pessimizmus, az a fajta pessimizmus, amivel előrukkoltatok ebben a rádióműsorban, nem előre visz, hanem otthon tart. És most minden egyes eszközzel azon kell legyünk, hogy az emberek elmenjenek az előválasztásra. Én ezért szurkolok, ezért kell egy dallam, vagy kell egy kritika, vagy kell akár csak ez a beszélgetés veletek. Az embereknek legyen. Igaz, hogy az előválasztás az ezen a héten történik, most ezért lehet éppen tenni valamit, de valójában a fontos az, hogy egy kihívó álljon ott jövőre, és akkor menjenek el, és viselkedjenek aszerint, hogy a legjobb eséllyel, amennyiben ez a szándékuk, leváltsák a jelenlegi rendszert, nekünk ehhez képest annyival bővebb a szándékunk, vagy éppen szűkebb, hogy mi a kettővel ezelőttit is szeretnénk eltemetve látni, mert ha az a következő ciklus, akkor az azutáni okay. megint ez. És akkor kell. Ebben maradunk benne. Teljes mértében egyetértek, ezért most én, ahogy te nyilvánosan már ezt megtetted, ezért most ti vagytok az elsők, ahol nyilvánosan fogok én is erről kommunikálni, én is Márki Zaj Péterre fogok szavazni. Én is oda fogom behúzni az X-et. Nagyon fasza. Ugyanis az a helyzet, hogy az, amiről beszéltek, és amiről kommunikálunk itt ebben a helyzetben, ez pont az a fajta rendszer, amivel én sem értek egyet. Az én ébredésem 3 évvel ezelőtt történt. Elnézést, ha elkéstem, de azt gondolom, hogy ébredni még ma is van esély, és adjuk meg a lehetőséget azoknak az embereknek, akik még ezt nem tették, hogy nem földbe döngöljük őket, hanem azt mondjuk, hogy figyeljetek, itt van ez a szám, kezdődjön ezzel, aztán szépen finoman húzzuk be őket a játékba. Akik tényleg, nézzétek, én nem kezdhetem azzal valakinek, aki életében nem foglalkozott politikával, hogy elküldöm a Vona Márki Zay másfél órás interjút, ahol gazdaságról, oktatásról, egészségügyről és alkotmányosságról van szó másfél órában, mert nem fog átmenni az embereknek. Bizonyos lépcsőfokokat nem lehet kihagyni a politikába való integrálásnál. És szerintem ez az egyik mérföldköve ez a szám. Ezt hogy... lehet, hogy meg lehet szívlelni, hogy az a kis új eltartós magatartás, ahogy mi a jó ízlés nevében amúgy szerintem jogosan végigszaladunk egy ilyen vizuálon és ezen a dalon, azon a legtöbb ember, akiket viszont mozgósítani kell, hát ő nem ezen szalad végig. De igen, csak hogy mi identitást akarunk adni, és nem élményt. Ez a különbség egy PR kampány, meg ez a különbség egy érdemleges, tartalmi diskurzus között. Mi érdemleges, tartalmi diskurzusra törekszünk a rendszerről, és nem csak az elmúlt 12 év rendszeréről, hanem az elmúlt 32 év rendszeréről. Ez úgy gondolom, hogy ez az, ami identitást ad, ez az, amit aztán majd nem lehet a kisebbik rosszra való szavazásra rázsarolni. Okay, Robi, én csak ezzel kapcsolatban, én a Noárral kapcsolatban, amikor elkezdtem ezt a mozgalmat, én azt láttam, hogy bizonyos helyzetekben ezt az identitást, ezt úgy tudod becsúsztatni ügyesen egy idő után, hogyha először élményt adsz. Ez az én képletem. Hogyha van egy érzelmi melberugás vagy fejberugás, amivel mondjuk egy 5 perces vagy 3 perces számmal is most rugaszkodjunk el az élni hívlaktól, és nézzük meg a Noár 10 számát, amivel dolgozunk, akár az ébresztő, akár a levegő című számunk, vagy bármely szám, ott a cél az, hogy először a eszközként a klip vagy a szám érjen el valami emocionális élményt nálad, és aztán utána ügyként kezd el keresni és kezelni azt a történetet, aminek eszköze a szám. Tehát azt gondolom, hogy szerintem nincs, tehát ahogy mondtam is a Szerzse Popovicsal kapcsolatban, hogy az is egy punk koncerttel kezdődött, a Milosevic rezsim lebontása. Tehát, hogy a kultúra, a zene, ez a fajta, a művészet iszonyat nagy erőt képvisel, csak ennek az egyik szegmense az, hogy először azt tudja szerintem berúgni a lelkek ajtaját, amin aztán beviszed a programot, és számon kéred a programot, és beszélsz arról, hogy fog kinézni az oktatás. Mindenki a politikában valójában érzelmeket tekerget, abból attitűdök és abból viselkedések képződnek, amelyet utána utólag programokkal, észérvekkel az ember megmagyaráz, hogy hát én ezért tettem ezt. Bocsáss meg, Oszkár, csak egy példa, hogy igen, csak szerintem sokszor én azt látom, hogy ezen nem mutat túl a politika, a pártpolitika. És engem ez zavar. Tehát, hogy az érzelmeken túl nem mutat. Nincsenek programok, hanem csak öklendezések vannak, meg hányások vannak, meg ilyen nagy mondatok vannak. Nekem ez hiányzik, és ez az, amit a Noár is képvisel, és ez az, amit mindenképp át kell ütnünk, hogy a szám egy eszköz, de aztán néz utána, akard azt a programot tudni. Legyél kíváncsi, hogy fog kinézni az oktatás, és nézd meg akár az RTL-en, vagy bárhova az ATV-n, nézd meg nyugodtan azokat a vitaműsorokat, de ezt nem lehet kapásból beleönteni valaki nyakába. Van, aki tényleg most kezd ébredni, most lett 18 éves, és az Instáját görgette eddig. Soha életében nem ment el voksolni. Lehet, hogy egy szám ebben segít. Na hát a te ébredésed 2018-ban zajlott, az én ébredésem 2004-ben. És 2004 óta, igen, én nagyjából akkor ábrándultam ki, vagy hullottam ki a két kurzus valamelyikéből, vagy abból az ideából, hogy az egyik kurzust a másikra leváltani megoldás. És azóta megértettem, hogy ez a két kurzus, ez egymást támasztja, egymást okozza, ezért ezeket egymással soha-soha nem lehet leváltani. Hogyha én arra hivatkozok, hogy megint a rossz vágányon van a történet, megint ugyanabba a folyóba lépünk, amiben már egyszer beléptünk, és amiben már egyszer szétzúztuk magunkat. Ez nem pesszimizmus. Hogy lenne pesszimizmus? Én nem azt állítom, hogy úgysem fog sikerülni. Nem azt mondom, hogy ne csináljátok, ne menjetek előválasztani. Hanem azt mondom, hogy aki Gyurcsányra szavaz, az mindörökké Orbánra szavaz, és aki Orbánra szavaz, az mindörökké Gyurcsányra szavaz. Most én értem, hogy egy ilyen szituációban, amikor éppen tilos kimondani az ellenzékben a Gyurcsánynak a nevét, mert aki ilyesmit mond, csak kiejti a Gyurcsánynak a nevét, az fideszes lesz. Azonnal lefideszesezik, tudod? Egy ilyen körülmények között ez demoralizáló. Demoralizáló a Gyurcsányra hivatkozni, mert most ezt a békát minden ellenzéki szépen lenyeli, hogy Gyurcsány. Csak a probléma az, hogy ha lenyeljük ezt a békát, hogy Gyurcsány, akkor a Gyurcsány nevű béka nyelle minket valójában. Mert ezt már próbáltuk, mert ezt már csináltuk, és valójában ez egy daráló, amit a Gyurcsány meg az Orbán Viktor közösen működtetnek két irányból. Most egy centrum jelölt, most egy anti-establishment jelölt, megerősödni látszik ezzel szemben, és most én is látok egy törésvonalat az ellenzéken belül, a Márki-Zay Péter, illetve a Dobrev Klára között, amilyen módon megoszlik a kulturális tér. És ez is jelzi azt, hogy mennyire hamis a Fidesznek az a narratívája, hogy minden, ami ellenzék, az Gyurcsány. Nem igaz. Az ellenzéken belül már van egy törésvonal, és most, amikor megsemmisülni látszik az MSZP, a Párbeszéd, az LMP, a Momentum, és az egészhez tartozó Molnár Zsolt és annak Notesza, éppen megsemmisülni látszik, egy új képlet áll fel. Karácsony Gergely eddig eltakarta ezt a törésvonalat, ami most kirajzolódni látszik. Ő elfedte ezt a törésvonalat. Most, hogy Karácsony Gergely mint probléma megszűnt, ez az egyébként Orbán Viktor által fenntartott probléma megszűnt, most az ellenzék két részre oszlik. Van a Gyurcsány, meg van a nem Gyurcsány. És azt gondolom, hogy mostantól kezdve az a politikai felelősség, hogy az ellenzéknek ezt a nem Gyurcsányi részét kell versenyképessé tenni, ütőképessé tenni, ennek kell identitást adni, ezt kell megerősíteni, mert ez a rendszerváltó alternatíva. A Gyurcsány nem, és a Gyurcsány semmi esetre sem. Na most amikor én azt látom, vagy azt láttam, mert én nem reménykedtem ebben, nekem a legszebb álmaimban nem szerepelt az a lehetőség, hogy az előválasztás második fordulójában Márki-Zay Péter Dobrev Klárával szemben egy az egyben áll majd, és lehetőség lesz arra, hogy ez a középutas Orbán Viktort 22 tavaszán leváltani képes alternatíva kerüljön ki győztesen az előválasztásból, hanem akkor ez nekem ez az egész előválasztás nagyjából úgy tűnt, hogy ez a mocsár, ez az éppen most lecsapolt mocsár, Molnár Zsolt Notesze és Gyurcsány Ferenc pártja a DK szövetségben darálják le önmaguk alá az ellenzék egészét. Na most amikor én ezt látom, akkor nekem, aki 2004 óta figyelem ezt, és 2004 óta követem ennek a folyamatát, hazafias kötelességem, és pontosan úgy, ahogyan te hazafias kötelességednek érzed, hogy buzdítsál arra, hogy el kelljen menni, én hazafias kötelességemnek érzem, hogy rázzam a vészcsengőt, és hogy jelezzem, hogy ez egyszer már kipróbált, és egyszer már Orbán rendszert okozott politika. Az, amikor te ezt úgy minősíted, hogy megélhetési pesszimizmus. Ezen már nem vagyunk most túl, Robi. Szerintem ezen túl vagyunk. Tehát ezen a vitán most. Én azt gondolom, hogy már volt konszenzus ezzel kapcsolatban. Ne haragudj, csak szerintem ne térjünk erre vissza. Egyrészt, mivel úgy tűnik, hogy idősz hiába vagyunk, én egyrészt iszonyatosan hálás vagyok ezért a beszélgetésért nektek. Köszönöm, hogy ütköztettük ezt a történetet, meg elég penge volt. Én csak azt szeretném mondani, hogy csak a színház példájáról. Amikor improvizálsz, akkor tényleg nagyon sokszor előjön az ilyen kakipisi hányás, fosás impro az első körben. ezt látjuk most a politikában, mert nem ismerjük ezt a fajta kultúrát, hogy mi az a vitakultúra, ami most történik, hogy egymásnak esnek az emberek, mert el vagyunk szokva ettől, el vannak szokva a politikusok, ők is tanulják ezeket az attitűdöket. Mi el most, vannak bújva el a vannak politikusok egymás elől. Most meg kell fogni a kezüket, és mint egy csecsemőt sétálni, tanítani őket, hogy hogyan néz ki a demokrácia. Ez a mi feladatunk, és ennek az egyik szegmense az, hogy most menjünk el előválasztani. Akkor én meg azt kérem tőled, Áron, hogy fogadd el az ellenzék sokféleségét, az ellenzék sokszínűségét. Fogadd el, hogy nagyon sokféle attitűddel, nagyon sokféle gondolkodással, nagyon sokféle politikai identitással lehet valaki Magyarországon ellenzéki, meggyőződéses Orbán ellenes, és hogyha tartalmi viták vannak, vagy formai viták vannak, az eszközökben, akár a célokban, akár az elvekben, az még nem jelenti azt, hogy a vitapartneret fideszes volna. De egy pillanat, bocsánat, ezzel ne zárjuk le. Egy pillanat. Okay. Ez egy ólajtós általánosítás volt, Robi. Soha nem mondanám rád azt, hogy fideszes, azt mondtam, hogy a fideszes retorika, de most akkor visszatértünk egy másfél órával ezelőtti. Az, hogy elfogadom-e, ez nem is kérdés részemről, hogy elfogadom, hiszen erről kommunikálok 3,5 éve. Tehát, hogy nagyon egyrészt, tehát így szerintem ez most mellé ment. Már csak az a cél, hogy ez a sokszínűség, ez maradjon meg sokszínűségnek, és ne Gyurcsány Ferenc belső szerveit képezze a jövőben. Szerintem az a beszélgetés ez pont ezt húzta alá, hogy ez sokszínű volt, és tudunk ebben kommunikálni tovább értelmesen. Köszönjük szépen!